Adevăratul Dumnezeu nostru pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăvitilor și tuturor lăudaților apostoli cu puterea cinstită și de viață văgătoare cruci, cu ale Sfântului Glicherie mărturisitor, ale Sfintei Cuvioase Maicii noastre Paraschiva, a cărora pomenirea săvârșim ale celor într-o Sfinț, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Drepților Dumnezeu, Părinții Ochim și Ana și pentru tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Rugăciunele Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, nimic nu este mai frumos pe lume decât să duci o viață după perceptele cele mai frumoase care ne-a lăsat Zidătorul nostru după Sfânta Evanghelie. Fiindcă sufletul își are originea dintr-o altă lume și nu nicicum din asta materială, tinoasă, păcătoasă, pentru aceasta de multe ori caută cu suspine negrăite, cum spunea Apostolul Pavel, să se înalță spre cele dumnezeiești sensibile, curate, frumoase. Toate perceptele de conduită a vieții unui om spre cele frumoase, care se termină pentru un ascultător și un săvârșitor a acelora cu locuirea în Împărăția lui Dumnezeu pentru veșnicie, le găsim zi cu zi din lumea înconjurătoare nouă și mai ales din ceea ce ne-a predat Hristos. Faptul pentru care omul își împleticește pașii și cade ca o muscă nevinovată în plasa bine tesută a unui păianjen, nu este altceva decât neglijența noastră cu propriul nostru trup și suflet. Că dacă numai puțin am fi atenți la ceea ce spun cuvintele Scripturii, sămânța aceea pusă în pământul sufletului nostru, mult și frumos rod și bogat rodește. Dar fiindcă omul lasă pocăința și cuvintele Scripturii pe ultimul loc din grijile vieții, ne arătăm cât de păgupoși suntem și cât suspinăm în sfârșitul vieții cu regrete nemărginite ceea ce am pierdut, că am trăit o viață întreagă drept degeaba. Cuvintele lui Hristos sunt ca razele soarelui dătătoare de viață, care luminează tot ce este pus în jurul nostru și le pune în splendoarea lor ca să desfăteze ochiul și prin ochi mintea și prin minte ființa noastră. dar dacă ochiul este bolnav până la a fi orb, definitiv nu mai are valoare soarele. Ochiul nostru sufletesc, dacă nu este îngrijit, este asemenea unei flori frumos răsărită, dar năpădită de buruieni, cade și moare în scumpii. Razele soarelui, în blândețea lor și dătătoare de viață, în tăcerea lor plăcută, aduc acea mânghiere peste toată ființa vie care este dependentă de căldura și lumina ei. Asemenea și cuvântul Evangheliei, cuvântului Domnului Hristos, care a zidit tot ce ne înconjoară, văzuta și nevăzută lume implicit pe noi, același dar și mai mult decât atâta are cuvântul său. Soarele își are împărtășirea lui aici în viață peste noi, trecătoare. Cuvintele Domnului Hristos sunt cu atentă și cu un folos pentru veșnicie. Acestea fiind spuse, iubiți credincioși, să vedem cum au căzut aceste bineți frumoase, plăcute și dătătoare de viață acum 1000 de ani peste o copiliță, peste o fetiță inocentă care a trăit nu departe de noi, prin părțile Bulgariei. Lumea nu era atât de stilată ca ziua de astăzi, dar aș putea să spun că înțelepciunea niciodată n-a fost mai scăzută ca acum, ci omul a fost deștept, înțeles și sensibil din toate timpurile, orică a lucrat la pământ, orică știa carte, orică lucrează pe computere sau știe filozofia înaltă. Înțelepciunea așa are baremul ei peste toți oamenii, chiar curge de la Dumnezeu. Această inocentă fetiță născută în casă de om creștin, dacă ea a mers cu minte la biserică și a pus preț pe tot ce auzea acolo, nu a făcut decât să-și deschide petalele sufletului, asemenea unei flori la ploaia dătătoare de viață. Prin urechi și prin atenția ei a intrat sămânța evanghelică, acea sămânță dătătoare de viață în pământul sufletului ei. Probabil că era de inocență cutremurător de mare, încât că Dumnezeu, văzându-o, că realizează acest lucru, că este frumos și plăcut ca un veșmânt pe haina sufletului său, așa ales o va ales, nu pentru atunci, ci pentru cât va ține lumea și dincolo de sfârșitul ei material. Iubiți credincioși, toți auzim cuvinte, dar le uităm imediat și tot ce este spurcat și tinos, le ținem ca într-o comară bine păzită, desfătându-ne în puturoșenia lor, dar cele frumoase le aruncăm și spunem că nu le ținem minte. Ea, auzind cuvântul că cel ce nu se va lepăda de sine, să-și ia crucea și să-l urmeze mie, nu este mie prea. Era un cuvânt mare și filozofic pentru mintea ei, mică, dar destul de înțeleaptă față de alții. Poate mult s-au gândit în mintea ei ce înseamnă acest cuvânt, dar inocența ei l-a adus pe Dumnezeu în minte și, deșteptând-o, a înțeles că viața este atâta de bălbuboasă și înșelătoare, caută mereu prin cuvinte și prin fapte învietoare să te închidă în tenița ei, făcându-te un rob al patimilor. Ea era o pasăre, în inocența ei căuta să zboare din acest lagăr, din această tenuță care se cheamă trupul și trage mereu în jos, în cârbovirea sufletului. Auzind aceste lucruri, primul lucru care l-a făcut faptic spre cele desăvârșite era milosteria. Dacă vedea un copil mai sărac ca ea, nu precupețea haina sau încălțămintea și cu mare drag îl dădea acel lucru, schimbându-l într-un trop dumnezeiesc cu ruptura cu care se încălzea și se acoperea cel pe care ea îl iubea prin milostivire. Bineînțeles că acest lucru nu era prea plăcut în ochii părinților ei. Dragi credincioși, nu ne mai trebuie niciun filozof dacă cu puțină minte ne scufundăm în această pagină a vieții ei. Un copil cum merge cu pași atât de siguri bărbătești spre a împlini cele dumnezeiești. Era bătută și umilită de părinții ei pentru gestul care îl făcea, nu se înfricoșa. Nici nu-i ura pe părinți, că dacă îi ura și se certa cu ei, nu mai curgea Dumnezeu dar ca să facă a doua oară acest gest. Și totuși mergea înainte. Fiindcă nu mai avea putere de a face acest lucru plăcut lui Dumnezeu și plăcut ființei ei să își ajute semenii, a decis în viața ei pentru totdeauna să se despartă de părinți, împlinind al doilea precept al Mântuitorului. Cel ce iubește pe tată, pe mamă, pe fică, pe holdă, mai mult ca pe mine, acela numește mie fete. Auzim aceste cuvinte, dar mulți nu le înțeleg. Când spune Mântuitorul că dacă iubești pe mamă, pe tată, mai mult ca pe Domnul, nu ești vrednic, nu înseamnă că trebuie să te desparți de tată și de mamă. Și ca să înțelegem cuvântul în nuditatea sa, mă voi scufunda în cele ale vieții noastre cotidiene. Când spune la cununie și va lăsa bărbatul pe tată și pe mama sa și lipindu-se de pe femeia sa vor fi un trup, nu înseamnă că se leapădă de părinți, nici el, nici ea. Dar de acum se naște o familie. Aceia stau departe în cinsta lor, dar nu intră în casa ta. Că vedeți ce se întâmplă în zilele noastre acest lucru, când, ținându-și prea mult, părtinindu-și copilul, îl denigrează pe celălalt și îl scufundă în un anonimat, într-o blasfemie, până la despărțire. Această copilă, văzând că nu mai poate să facă milostenie, era împiedicată spre cele frumoase dumnezeiești, a părăsit asemenea unei păsări cuibul ei matern și patern pentru libertatea, nu trupească cum o fac copiii de astăzi, și alargă pe cărările strânde, murdare, mocirloase, negându-ți identitatea ta de mamă și de tată, ci pentru o mai mare apropiere de Domnul. Rămânem uimiți când o altă pagină din viața ei, cum la timpul acesta, acela de atunci, prin multe primejdii, pleacă din cuibul ei, unde a fost născută și crescută și totodată l-a primit pe Hristos, pe niște cărări străine ei geografii, dar îi era cunoscut că l-avea pe Hristos în inima ei, știind că o va păzi. La vârsta de 15-16 ani a viața împiet și nu orice viață murdară, ci viața cea mai slăvită, frumoasă, plăcută. Merge în Constantinopole, care era metropola lumii din multe puncte de vedere, se închină la Sfintele Moaște, ia cunoștință mai în profunzime ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu și să-l și săvârșește. Începe parcă să se deschidă din ce în ce mai mult aripile ei spre cer, lepădând tina trupului. treceau pe lângă ea copiile ca ea. Dar iată că nu o agață ca spinul de haină sau de lână oii spre cele netrebnice, ci a merge mai departe pe drumul ei spre cer. Merge în Ierusalim să se închine la locurile unde a trăit și a murit Hristos pentru noi. Trece într-o a doua bogăție sufletească. Parcă aripile ei, de cât de mică era, se făceau de vulturi și zbura neoprită de nimeni spre cele înalte. Știind că viața cea mai frumoasă este cea lepădată de lumea aceasta tinoasă, ia cunoștință cu viața monahală, unde se și închină viața în pustiul Iordanului. Acolo nu s-a dus să trăiască, nu s-a dus să-și decline capacitatea ei biologică, capacitatea ei mentală sau identitatea ei trupească, ci s-a dus să meargă spre cele mai înalte, care se câștigă numai prin osteneală. A lepădat haina cea de preț, a lepădat mâncarea bună, a lepădat odihna trupului, care este mare aducătoare de patrie. Dormea pe o rogojină, se îmbrăca cu o haină de păr, postea îndelung, dacă era sete, grăia cu ea înșiși. Poate mai rabd un pic, poate mai rezist în numele lui Dumnezeu, și în felul acesta își mințea trupul spre bogăția sufletului. Aprofundez aceste lucruri ca, auzindu-le, să ne scufundăm în ființele noastre, să ne vedem cât de departe suntem de această copilă care s-a născut ca noi, l-a cunoscut pe Dumnezeu ca noi, dar nu a trăit ca noi. Lucrul acesta, iubiți credincioși, îl vedem catalogat, pus în prețul său, nu de oameni, că oamenii vedem că niște hoituri le face sfinț, deja înghesuiește în forțile cerului, ia-l, Doamne, și pe papa, că-i sfânt, l-am făcut noi. Or fi niște nebuni și-l face și pe Lenin sfânt, mai târziu s-o fi făcut. Acolo este o poartă pe unde nu intră oricine. Cheia este la altcineva pe care noi abia îl descoperim, abia îl ascultăm. Iubiți credincioși, lepădând lumea aceasta materială, iată cum împlinește din aproape în aproape perceptele Mântuitorului. În câțiva ani de această osteneală, ea s-a învrednicit de la Dumnezeu să grăiască cu un înger. I-a venit îngerul trimis de Dumnezeu și i-a spus: bine este să te apropii de locurile tale natale, că în scurt timp viața ta va fi luată de către Dumnezeu. Ea nu a primit cu tristețe lucrurile de care era anunțată, cum facem noi, cârpim sacul acesta din noi când ies o bubă sau o rană, toată osteneala ți-o duci și ți-o cheltuiești prin fel de fel de pretinși doctori. Și i-a primit cu bucurie. Dăm încă o pagină de filozofie și înțelepciune. Oare zilele omului nu sunt în mâna lui Dumnezeu? Ni le-a dat cineva sau ni le dă de zi cu zi sau le scoate noi din buzunar când vrem și cum vrem? Nicicum. Cel ce ne-a zidit, acela deține și începutul și sfârșitul nostru. Cu o mică parte de lucrare la cei ce ne-au născut. Dar, iubiți credincioși, Această copilă nu s-a întristat vestindu-i se de către înger că s-a apropiat de sfârșitul vieții, având vârsta de 24-25 de ani. Se apropie de locurile natale, unde avea să mai și trăiască vreo 2 ani și apoi cu bucurie mergea în fața celui a cărui a slujit să-și ia darul pentru osteneală. După firescul lucrurilor, a murit într-un anonimat omenesc, dar nu și dumnezeiesc, că după un anumit timp, o anumită vreme, un oarecare de marinar murind datorită bolii, trupul i-a fost lepădat pe șer de către tovarășii săi, neîngropat. Și strânindu-se o putoare, o duhoare de hoit în jurul acela, unde trăia și un pusnic stâlpnic, localnicii l-au îngropat. Oameni simpli, făcând o groapă, au dat de un trup neputre, dar nepricepându-se, au turnat acest hoit peste acel trup, doar să-l ascundă sub pământ, să termine cu putoarea care îi făcea greu disconfort în nas. Dragi credincioși, nu a întârziat ca să apară Sfânta în noapte, în vis unui gropar a acelui foi. Și a apărut Fecioara în vis spunându-i: pentru ce ai pus acel foi peste iubita mea? Și apoi a apărut și cea care era îngropată acolo. Îți poruncesc să iei acel cadavru de pe osemintele mele. În aceeași noapte s-a arătat și unei bune creștine în locul epivatului, de unde era născută și îngropată acum. Și mergând la episcop și spunându-i, și-a dat seama că este o veste dumnezeiască, și mergând cu trena de ceremonie dumnezeiască, cu slujitori, așa pământul acesta care digeră absolut tot și este mereu înfometat, nu a putut să o mestece. Trupul ei nu l-a primit pântecele pământul, acest nesătul și cu atât mai mult iadul. Trupul ei a împlinit ceea ce avea să spun, ce a spus prorocul David: oasele celor plăcuți mie nu se vor risipi în viață. Și iată, Sfântul ei trup a dus cu trena de cântări și de tropare, pus în biserica Sfinților Apostoli în Epivat. De acolo s-a vestit în toată lumea ortodoxă că Dumnezeu și-a proslăvit o sfântă. S-au pus paginile istoriei cap la cap și s-a întregit viața ei. Au mers condeile pe urma ei și i-au narat până în zilele noastre pilda vieții unei inocente copile, dar nu de stradă, nu de lume, nu slujitoare de păcat, ci cea care a rupt legăturile trupești și a zburat asemenea unei păsări spre libertate din colivia închisă. Iubiți credincioși, sfintele moaște atâta de prețuite au fost pentru darul care l-au purtat. Orbi, șchiopi, oameni păgubiți de sănătate, de multe liniște și pace, au venit și s-au regăsit la sfintele ei moaște, închinându-se cu credință. Așa s-a făcut că de-a lungul sutelor de ani sfintele moaște au mers prin Târnovo, în Belgrad, apoi în Constantinopole. Între timp, fastoasa și mândra cetatea lumii ortodoxe și laice Constantinopole cade sub obidirea păcânilor de turci. Și fiindcă patriarhia trebuia să plătească greu pilipe la 1600, și nu mai aveau de unde să plătească, probabil o insuflare dumnezeiască a domnitorului Moldovei Vasile Lupu l-a trimis cu pungă de galben cei ce iubeau păgânii turci și și-au luat Sfintele Maștere, Sfântul Paraschiva. Dar atunci Sfânta Paraschiva s-a sălășluit cu o trenă întreagă de minuni în fața închinătorilor ei până în zilele noastre. Iată, iubiți credincioși, o copilă cum a sfidat legile firii, a spart cerurile și pomenirea ei de aproape 1000 de ani este vie până în zilele noastre. Dacă nu se făceau minuni la osemintele ei, nu avea să fie atât de populară în zilele noastre și mai ales în țara noastră. Pe la 1800, când se făcea renovarea bisericii din Iași, spune istoria că s-a uitat o lumânare și s-a aprins catafalcul unde erau Sfintele Maște cu sicriașul. A ars tot în jurul ei, până și acele catifele care împodobea catafalcul, dar de sicriu și de Sfintele Maște și de veșmintele cu care era îmbrăcată nu s-a aprins foc. O minune care a cutremurat lumea creștină la timpul acela. Fiți credincioși, deși trăim niște timpuri grele, cu o tentă de descreștinare de o profunzime cutremurătoare, că dacă astăzi se predă religia în școli, nu se predă spre cultivarea și educarea tânărului spre cele dumnezeiești, spre a distruge cea mai rămas de la părinți, o minusculă părticire de părticică din învățătura creștină. Că cei ce sunt întrituiți să dea o umilă educație creștină au indicații de a da un creștinism persiflat, murtar, spurcat, sectant, îndemnat spre ecumenism, bun e și Mahomet, bun și Buddha, bun și Hristos, bun și Evanghelistul și Baptistul și toate liftele pământului care au atacat biserica lumii. Dar iată că sfinții încă nu și-au spus glasul lor în profunzime în urechile celor ce își caută identitatea duhovnicească. Urmărind din aproape în aproape, mai ales după Revoluție, închinarea la Sfintele Maște, fără numai că este o palmă cutremurătoare peste catolici sectanți și peste vrăjmașii Ortodoxiei și a lui Hristos, bistruiați și tăiați împrejur și miroasa nebotezat. Că ceremoniile care se fac nu pot dovedi, dar cred cu certitudine de închinarea Sfintelor Maște în poporul român, sunt numai teste de spiritualitate luate de către comunitatea europeană. Din cauza că lagărul în care va intra creștinismul, nu spun trupește, ci biserica din noi, nu poate să accepte un creștinism profund. S-a găsit cândva un gazetar îndrăzneț, dar cred că a și pătimit pentru această îndrăzneală, când a spus: nu este integrată în Uniunea Europeană România, fiindcă este ortodoxă. Și probabil, iubiți credincioși, că aceste teste denotă spiritualitatea românilor, dragostea și credința care o au asupra Sfintelor Maște. De la an la an, la Iași, unde sunt Sfintele Maște ale Sfintei Paraschiva, este un pelerinaj imens. Mulți creștini care se bat cu pumnul în piept că sunt creștini și țin credința adevărată, nu pot rezista un ceas în biserică într-o stare de pietate spre cele dumnezeiești. Ori se uită lângă el, ori vorbește, ori foșnește o pungă, ori îl scoate satana afară în curte și vorbește cu altcineva, terțe probleme, numai dumnezeiește nu. Plată nu are. Dar cei care au mers, mai ales anul acesta, să se închine la Sfintele Maște, au stat câte 30, 35, chiar 40 de ore în picioare la coadă ca să ajungă să se închie la Sfintele Maște, preț poate de un sfert de minut, câteva secunde. Totuși aceste lucruri au o grea conotație la cer. Oamenii aceștia, așa cum sunt ei, totuși să reziste zi și noapte în picioare, mergând preț de kilometri, cucerând acest teritoriu, centimetru cu centimetru, să se apropie de Sfintele Maște. Și iată că au făcut-o, dragi credincioși. Mă bucur de acest lucru, fiindcă Sfânta Paraschiva nu este canonizată după anul 24, când s-au făcut aceste nebunii satanice în biserică de a schimba calendarul. Ea este canonizată, forțat canonizată, nu de oameni, ci chiar de Dumnezeu, prin minunile care le-a făcut. Că oamenii canonizează fals. Chiar în biserica oficială voiau să-l canonizeze pe Eminescu, pe Horea Cloșca și Crișan. Au terminat cu viața monahală și bisericească, umblă de acum în literatură și în istorie. Probabil că peste câțiva ani vor umbla și în sport. Iubiți credincioși, nu vreau să schimb frumusețea acestui praznic pe niște lucruri care sunt de-a dreptul hilarice pentru ziua de astăzi. Dar aș vrea ca să poziționez creștinul de astăzi în ce se zbate, ca să mai radieze puțin spre cer și cum este situația și lagărul în care îl trăim din punct de vedere creștinesc și de descreștinare în care va veni. Așadar, cuvioasa Paraschiva nu ne-a lăsat cărți de învățătură cum au făcut-o alți sfinți părinți, dar citindu-i scurta viață care au lăsat-o istoricii și acest pergament care se noiește cu cerneală vie din an în an, din clipă în clipă, prin minunile care se fac, la Sfintele ei Maște, cred că nu ne mai trebuie absolut nimic, nici o bibliotecă. Vin și întrituiesc cuvântul cu care am început acest ospăț duhovnicesc. Cum a spus Apostolul Pavel, că venind Hristos nu mai este nici rob, nici slobod, nici elin, nici barbar, nici iudeu, ci toți suntem un domn, o credință și un botez. Coloratura slavei minții omului, nu asta te trimite în cer, vârfurile, că ești filozof, vintage, cuvântul în retoricul ei în urechile oamenilor, ci este duhul de viață. Sfânta Paraschiva ne-a adunat pe toți astăzi aici, într-un loc atât de părăsit din punct de vedere creștinesc. Că știu cum am început aici, oamenii erau aproape pe glume, aproape că habar n-aveau ce-i creștinismul. Dar numai faptul că am venit, cinstindu-i astăzi și nu cu 13 zile în urmă onomastica ei, oare asta nu este o minune? Oare Sfânta Paraschiva nu se va uita de acolo de unde a proslăvit-o Dumnezeu și a așezat-o în tronul ei de slavă și spre neputințele noastre? Dragi credincioși, ea este un mărgăritar pe deșmântul Miresei lui Hristos, care este biserica cea dreaptă, în dreapta credință mărturisită de soboarele ecumenice, întărită, comentată de Sfinții Părinți uscați și prin pustii de post și rugăciune. Ne poate spune, dacă ar fi aici cu glas omenesc, că accesul spre cele dumnezeiești este pentru oricine. Nu contează că ești deștept sau simplu, că ești bogat sau sărac, că vii din clasa de jos sau de sus socială, că ești frumos sau urât, bărbat sau femeie, copil sau bătrân. Dumnezeu universalizează darul de a te mântui și nu numai să te mântuiești, să ajungi în grația Lui, în slava Lui, cu mare putere de a ajuta pe toți cei ce cinstesc pe Dumnezeu și pe Sfinții Lui. Așadar, ea este un purtător de cuvânt al Lui Dumnezeu pentru toți creștinii. Că atunci când ai necaz, ești împuținat, ești mic față de ceilalți, lacrima te izbește într-o smerenie, mântuirea feței tale îți este șteasă, îți este mătuită și te îmbracă în haina pocăinței, a lacrimii și a durerii. Nimeni nu ți-o ia decât dacă apelezi la Dumnezeu cu credință și la Sfinții Lui, cărora le-a dat dar de a ajuta pe închinătorii și cinstitorii acelora prieteni al lui Dumnezeu. Așadar, iubiți credincioși, nimeni să nu se împuțineze la suflet că este marginalizat. Această copilă trăia într-o ignoranță a timpului ei. A murit în aceeași ignoranță, dar iată că Dumnezeu i-a păstrat nu numai onoarea și viața ei de osteneală, ci și Sfintele Moaște și spre cinstea bisericii noastre, a țării noastre, s-a sălășluit aici, în geografia țării noastre, s-o mai cinstit. Așadar, iubiți credincioși, să-L iubim pe Dumnezeu și prin Sfinții Lui să trimitem laudă, că El trimite slava și cinsta peste prietenii Săi. Să nu ne împuținăm la suflet, ci cinstindu-I și făcând fapta după cum a făcut și această sfântă cuvioasă, ne lipim de Dumnezeu pas cu pas, centimă cu centimă spre cele înalte. Iar Lui Dumnezeu și Sfinților Lui, și mai ales cuvioasei Paraschiva, conservăm astăzi, să-I dăm slavă și cinste, nu numai azi, în vecii vecilor. Amin.